السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ یہ یہ پیغام پیغام کلاس ابو کلاس ہریرہ ابو ہریرہ کی طرف سے جامعہ دعوی اسلامیہ گورنمنٹ اسلامی یونیورسٹی مرکز امریت کے نام. کیونکہ آج بھی ہم اس کی بھارے نہیں بھولے, وہاں کے استاد نہیں بھولے کہ جنہوں نے ہمیں دین سکھا کے اس قابل بنایا کہ آج ہم رب کے اس دین کو رب کی دنیا کی طرف کھلا رہے ہیں. تو ہمارا یہ پیغام جامعہ دعوی اسلامیہ گورنمنٹ اسلامی یونیورسٹی کے نام. یہ چمن چمن یہ گلشن شن شن یہ چمن یہ گلشن شن اس سے ہم نے ہمیں راستائی یہ چمن یہ گلشن شن جس سے ہم نے ہمیں راستائی یہاں محسوس کی ہم سب نے یہاں محسوس کی ہم سب نے ایک پیاری سی خوشبو نمائی یہاں محسوس کی ہم سب نے ایک پیاری سی خوشبو نمائی اس کی اک اک کلی اس کی اک اک ڈلی اس کی اک اک کلی اس کی اک اک ڈلی رب کے دین کو پھیلانے کی خاطر چلی رب کے دین کو پھیلانے کی خاطر چلی موقع دیا در رب نے موقع دیا در رب نے ہم کریں گے محاذ ارائی موقع دیا در رب نے ہم کریں گے محاذ ارائی یہاں محسوس کی ہم سب نے یہاں محسوس کی ہم سب نے ایک پیاری سی خوشبو نمائی ہم تھے غل پیر ہم تھے بنجر زری ہم تھے غل پیر ہم تھے بنجر زری آج پہنچے ہیں ہم آسمان تک مکی آج پہنچے ہیں ہم آسمان تک مکی اس کا احسان ہے ہم سب پر اس کا احسان ہے ہم سب پر ہم کو تعلیم دی مصطفیٰ آئی اس کا احسان ہے ہم سب پر ہم کو تعلیم دی مصطفیٰ آئی یہاں محسوس کی ہم سب نے یہاں محسوس کی ہم سب نے ایک پیاری سی خوشبو نمائی اور آگے والا شعر والا برما شام کشمیریوں کے نام کے جو ظالموں کے آگے مضبوط چٹانوں کے ٹانگ طرح کھڑے ہیں لیکن اپنا دین ایمان نہیں چھوڑ رہے ان کے سامنے ڈٹے ہوئے کہ برما کے مسلموں شام کے مظلوموں برما کے مسلموں اہل کشمیریوں اہل ظالم کے آگے ہنسی سخریو اہل ظالم کے آگے ہنسی سخریو مل جل کریں گے ان سب سے مل جل کریں گے ان سب سے تاریخ جنگ فدا آئی مل جل کریں گے ان سب سے تاریخ جنگ فدا آئی یہاں محسوس کی ہم سب نے یہاں محسوس کی ہم سب نے ایک پیاری سی خوشبو نمائی اور بھائیو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس چمن کو اس باغ کو اس مرکز کو قائم اور دائم رکھے باغ قائم رہے باغ دائم رہے باغ قائم رہے باغ دائم رہے اس کا ایک ایک شجر علم سائم رہے اس کا ایک ایک شجر علم سائم رہے اپنی دعا ہے اب رب سے اپنی دعا ہے اب رب سے ہلائے یہ حکم دنائی اپنی دعا ہے اب رب سے ہلائے یہ حکم دنائی یہاں محسوس کی ہم سب نے یہاں محسوس کی ہم سب نے ایک پیاری سی خوشبو نمائی اس میں قاری ہیں جو رتب عالی ہیں وہ اس میں قاری ہیں جو رتب عالی ہیں وہ ہم کو موتی دیے علم حالی ہیں وہ ہم کو موتی دیے علم حالی ہیں وہ رب رب علم دے زید ان کو رب علم دے زید ان کو اور ہوں رو فی حفظ الہی رب علم دے زید ان کو اور ہوں رو فی حفظ الہی یہاں محسوس کی ہم سب نے یہاں محسوس کی ہم سب نے ایک پیاری سی خوشبو نمائی یہاں علم ہے ملا ہمیں حلم ہے ملا یہاں علم ہے ملا ہمیں حلم ہے ملا تم کرو شکریہ رب نے ہم کو چنا تم کرو شکریہ رب نے ہم کو چنا رب دے دے ہم سب کو رب دے دے ہم سب کو منتی کے علم و بیانی رب دے دے ہم سب کو منتی کے علم و بیانی یہاں محسوس کی ہم سب نے یہاں محسوس کی ہم سب نے ایک پیاری سی خوشبو نمائی ہم ہیں عمل خطا ہم ہیں سن میں خطا ہم ہیں عمل خطا ہم ہیں سن میں خطا اتنی مدت گزاری ہے کی ہو جفا اتنی مدت گزاری ہے کی ہو جفا معافی طلب ہے تم سب سے معافی طلب ہے تم سب سے اب پہنچا ہے وقت جدائی معافی طلب ہے تم سب سے اب پہنچا ہے وقت جدائی یہاں محسوس کی ہم سب نے یہاں محسوس کی ہم سب نے ایک پیاری سی خوشبو نمائی یہ چمن یہ گلشن جس سے ہم نے ہے میراث پائی یہاں محسوس کی ہم سب نے ایک پیاری سی خوشبو نمائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.